Zasijala zvezda iznad Vitlejema, iznad Vitlejema. Rodio se Hristos, radost svih vremena, radost svih vremena. Presveta mu majka divnu pesmu peva, teriren, teriren. Dok ga sveti Josif sa radošću gleda, sa radošću gleda. Pevaju anđeli, pevaju pastiri, pevaju pastiri. Rodio se Gospod da nam srca smiri, da nam srca smiri. Došli su mudraci da mu se poklone, da mu se poklone. I od svega srca prineli darove, prineli darove. Rodio se Isus u maloj pećini, u maloj pećini. Sav se narod divi rođenoj istini, rođenoj istini.